Radio 1. 11 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. In Italië wordt nog altijd gezocht naar 4 vermiste medewerkers van een waterkrachtcentrale. Bij de centrale in de buurt van Florence was vanmiddag een explosie. Daarbij kwamen zeker 3 mensen om het leven. 3 anderen raakten ernstig gewond. De centrale zit zo'n 30 meter onder de grond. Na de explosie ontstond daar brand. De Italiaanse brandweer meldt dat een deel van de centrale is ingestort en dat andere delen zijn overstroomd. De zoektocht naar de vermisten verloopt daardoor moeizaam. In België zijn 9 Nederlanders veroordeeld tot celstraffen voor verschillende aanslagen in het Antwerpse drugsmilieu. 2 van hen gaan 5 jaar de gevangenis in omdat ze per ongeluk het huis van een bejaarde vrouw opbliezen. Ze hadden het vermoedelijk gemunt op de woning van de ex van een drugscrimineel even verderop in de straat. Antwerpen is een belangrijk knooppunt van de cocaïnehandel en steeds vaker het strijdtoneel van bendes die elkaar belagen. De Israëlische minister Gallant van Defensie zegt dat er nog geen nieuwe datum is geprikt voor een grondoffensief in Rafah. Dat meldt de goed ingevoerde nieuwsite Axios. De minister zou dat gezegd hebben in een telefoongesprek met zijn Amerikaanse ambtgenoot. De Israëlische premier Netanyahu zei gisteren nog dat er wel een datum vaststaat. Hij zei toen niet om welke datum het gaat. In Rafah zitten meer dan 1 miljoen ontheemde Palestijnen. In Amerika moeten de ouders van een schoolschutter de cel in. Hun zoon van 15 schoot in 2021 4 klasgenoten dood. Hij kreeg daar levenslang voor. Zijn ouders zijn veroordeeld voor dood door schuld. Zij waren volgens de rechters te weinig betrokken bij de opvoeding en gaven ze hun zoon een vuurwapen cadeau. Een medewerker van een Duits museum is ontslagen omdat hij zijn eigen schilderij aan de muur had gehangen. Het gebeurde in een museum voor moderne kunst in München. Daar hing zijn kunstwerk 8 uur tussen werken van Andy Warhol. De man van 51 werkte bij de technische dienst en is amateurschilder. Volgens Duitse media hoopte hij op een doorbraak. Vanwege zijn werk kon hij zijn eigen schilderij buiten openingstijden ophangen. Tot een doorbraak kwam het niet. Volgens een woordvoerder van het museum kreeg het kunstwerk geen positieve feedback van bezoekers. Het Nederlands elftal heeft vanavond in de EK-kwalificatie met 1-0 gewonnen van Noorwegen. Het doelpunt in Breda viel al na een paar minuten. Het werd gemaakt door Lynette Berestein. Doordat Finland van Italië won, staan alle landen in de pool van Nederland op 3 punten. Oranje speelt weer op 31 mei tegen Finland. Het weer. Vannacht neemt de wind af. Het kan nog wel een beetje regenen. Morgen is het droog met meer ruimte voor de zon. Dan is het zo'n 14 graden maximaal. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Rij je op de A4 Rotterdam richting Antwerpen, dan kom je tussen knooppunt Sabina en Steenbergen een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rij je op de A4 tussen Rotterdam en Antwerpen, dan kom je tussen de knooppunten Sabina en Steenbergen een spookrijder tegen. Dit was de verkeersinformatie. Zit u al klaar voor uw belastingaangifte? Vaak is het zo geregeld. Maar komt u er niet uit? Maak dan een afspraak bij een van de belastingdienstbalies. Bijvoorbeeld in Leeuwarden, Middelburg, Amersfoort, Doetinchem. Hier krijgt u gratis en betrouwbare hulp. Wilt u een afspraak? Ga naar belastingdienst.nl/langskomen. Hogeveen, Almelo, Apeldoorn, Bergen op Zoom. Ster. Als het weer is gebeurd. En u wist zeker dat het deze keer niet zou gebeuren. De U-turn. Controle over drank en drugs. Warmtepomp plaatsen. Duur en ingrijpend? Nee joh. De stille design warmtepomp van De Warmte is binnen 1 dag geïnstalleerd voor maar €3400. Inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. De U-turn. Controle over drank en drugs. Nu tijdelijk 2 jaar gratis service en onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. De U-turn. Extreem discreet en exclusief. Zomers worden steeds heter. En die hitte die in je huis blijft hangen, is niet fijn. Maar wist je dat je met buitenzonwering de meeste warmte buiten houdt? Houd deze zomer je huis koel met buitenzonwering van Luxaflex. Ontdek alle voordelen op luxaflex.nl. Boek met Holland-Amerika-Lijn deze zomer nog een cruise naar de Middellandse Zee. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij, Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Wees de hitte te slim af deze zomer. Vind jouw lokale verkooppunt op luxaflex.nl. De Duivelskunstenaar. Een nieuw programma van het Nederlands Blazersensemble. De revolutionaire zwart-wit film Faust uit 1929 over de duivel en de engel. Met als soundtrack die overweldigende Faust-symfonie van Frans Liszt. Vanaf 19 april door heel Nederland. Kijk naar nbe.nl. Kunststofkozijnen voor de scherpste prijs bestel je bij Creon Kozijnen. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 9 graden. Binnen zit Wilfried de Jong. Natuurkundige Pieter Hicks geloofde niet in gewichtloosheid. Alles in ons universum moest massa hebben. Na decennia lang onderzoek bewees hij dat met zijn theorie over het Higgsdeeltje. Vandaag overleed hij op 94-jarige leeftijd. Er wordt beweerd dat een mens direct na overlijden 21 gram verliest door het wegvliegen van de ziel. Maar dan nog blijft Hicks een absoluut zwaargewicht in de wereld van de natuurkunde. Goedenavond, welkom bij het Oog. Ze keren zich af van de Nederlandse overheid, hebben hun eigen wetten en regels. Soevereinen noemen ze zich. Het gaat om tienduizenden mensen. Fiore Geelhoed is criminoloog. Zij probeert hun gedrag te analyseren. Vlak voor kerst werd een jongen van 15 neergestoken in Enschede. Er zijn 5 verdachten die hun mond houden. Het roept vergelijking op met een andere zaak, die van de moord in Mallorca. Verslaggever Jan Colijn volgt de zaak voor RTV Oost en hij is straks bij ons te horen. Verslaggever Bart Jongman besloot met zijn pensioeninzicht een half jaar in Luik te gaan wonen. Dat te boek staat als een plaats waar je snel doorheen moet rijden, op weg naar beter. Hij schreef een boek over de Waalse stad en vanuit Den Haag een verslag van het landbouwdebat. Nu eerst het nieuwsoverzicht van dinsdag 9 april. Opluchting bij zo'n 2000 zelfverklaarde klimaatoma's uit Zwitserland. Ze kregen gelijk in hun zaak bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Erkenning. Het Hof oordeelde dat Zwitserland meer moet doen tegen klimaatverandering. Dat is namelijk een plicht van landen ten opzichte van hun burgers. States have a duty to adopt and to effectively apply in practice regulations and measures capable of mitigating the existing and potentially irreversible future effects of climate change. De Zwitserse overheid moet dus aan de bak, tot blijdschap van de klimaatactivisten. Das ist ein unbeschreiblicher Moment. Also ich kann nicht weiter, weiß nicht was sagen. Ja. Jetzt werden wir erst einmal feiern. Ja, reden voor een feest. Ook omdat de uitspraak gevolgen kan hebben voor andere Europese landen. De staten zullen dit in hun oren knopen en denken, wat kunnen we doen om verdere rechtszaken te voorkomen? Maar de activisten zullen dit zeker ook horen en aangrijpen als aanleiding voor meer rechtszaken. Er zijn steeds meer soevereinen in Nederland. Dat zijn mensen die zich verzetten tegen de overheid. Wij worden geruïneerd door Mark Rutte en de koning. En jullie zouden het ook moeten staken. Ik neem niks in ontvangst. Nee. Sommigen gaan nog een stap verder. In de meer extremere gevallen betalen ze dan helemaal geen belasting meer. Geen huur. En het effect daarvan natuurlijk is dat ze behoorlijk in de problemen kunnen komen. Want hun schulden lopen op met als gevolg deurwaarders op de stoep. Uiteindelijk moet men toch betalen die achterstallige huur of whatever. Ja. En je wil niet dat mensen worden ontruimd. De Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid is bezorgd om deze soevereinen. We hebben een samenleving met elkaar die toch binnen een bepaalde orde van afspraken met elkaar functioneert. En als daar een groep zich uit gaat onttrekken, bewust tegen verzet en geweld gaat gebruiken, dan doet dat iets met de democratie. Veel mensen doen het nu iets kopen en pas later betalen. Het is gewoon makkelijker als je salaris nog gestort moet worden en je moet wat hebben. Dan kan je het via die manier doen. En dat kan via allerlei online diensten. Officieel mogen alleen 18-plussers dat, maar ook veel minderjarigen doen het. Wat voor leeftijd heb jij ingevuld? 18. Ja, 18. En hoe oud ben je? Ik ben 16. Ik heb dat niet eerlijk ingevuld, als ik eerlijk moet zeggen. En de toezichthouder die schrikt ervan. Minderjarigen zijn natuurlijk een kwetsbare groep. Het is niet zonder reden dat ze niet handelingsbekwaam zijn. Dus het is heel zorgelijk als zij toch toegang hebben tot deze Buy Now Pay Later producten. Tot slot naar de 75-jarige DJ Swinging Maria. Al 5 jaar draait ze op speciale ladies parties in Nijmegen. Maria weet precies met welke plaat je iedereen op de dansvloer krijgt. Ik heb de moderne, de hitzone. Een engelbewaarder is momenteel ook zo in, joh. Bij jong en oud, maakt niet uit. En dan ja, daar heb ik ook Sufamente, Bessame. Lekker nummer, hè? Lekker snel. Daar krijg ik het levenslust van. Dit was Nieuws Vandaag in de media. En Sid van der Linde heeft gekeken wat er allemaal in de krant vanmorgen te vinden is. Bijna al het oppervlaktewater is van slechte kwaliteit. NRC schrijft dat maar liefst 97% van de sloten, beken en rivieren niet voldoet aan de Europese norm. De kwaliteit van het oppervlaktewater is al jaren een probleem. Vanaf 2027 kan Brussel juridisch in gaan grijpen. De kans is klein, schrijft de krant, dat Nederland voor die tijd de boel op orde heeft. In het AD meer details over de verdenking tegen Frits van Eert. De voormalig Jumbo-topman wordt vervolgd voor onder meer omkoping, zo werd vandaag bekend. De krant weet dat hij niet wilde schikken met het Openbaar Ministerie. Van Eert zou dat een verkapte schuldbekentenis vinden. De omkoping heeft volgens het OM te maken met sponsorcontracten in de motocross. Van Eert is een groot liefhebber van die sport en onderhield teams en individuele crossers. Onder hen ook veroordeelde drugscriminelen. In ruil voor de contracten zou Van Eert duur gereedschap, contant geld en crossmotoren hebben aangenomen. Is onderwijs over de Holocaust de oplossing tegen jodenhaat? Dat vraagt het Parool zich af. Antisemitisme neemt al jaren toe. Demissionair minister Jesselgus zei eerder deze week dat jongeren op school meer moeten leren over de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Of onderwijs de oplossing is tegen antisemitisme weet de rector van de middelbare school niet. Onderwerpen als jodenhaat komen voorbij in de lessen en soms zijn er in mentorgroepen gesprekken over. Maar dat kan alleen als een docent zelf comfortabel is met het voeren van een ingewikkeld gesprek. Wanneer doen we als school genoeg? Vraagt ze zich af. Er zijn veel heftige problemen in de wereld en de school kan niet overal een antwoord op bieden. Demissionair minister Jette krijgt morgen bezoek uit Zeeland. Een bus vol bestuurders en Zeeuwen komt een eisenpakket overhandigen, schrijft de Volkskrant. Daarin de voorwaarden die Zeeland stelt aan de komst van 2 nieuwe kerncentrales. Zo wil het dorp Borselen geen koeltorens en geen afvalwaterlozingen in de buurt. De provincie Zeeland wil geen bovengrondse leidingen en wil waarborgen voor de veiligheid. Het zijn harde, niet onderhandelbare eisen, maar het Rijk beslist uiteindelijk. Kun je gaan zitten afwachten, zegt burgemeester Dijksterhuis, maar wij zijn maximaal aan de slag om de inwoners zoveel mogelijk te betrekken bij de keuzes die Den Haag maakt. En heeft u ruzie met de buren of wilt u inbrekers afschrikken, dan schrijft De Telegraaf over een unieke kans. Over een week gaat een Leopard 1V-tank onder de hamer. Deze Nederlandse tank was tot in de jaren 90 in gebruik door het leger en werd daarna verkocht aan Griekenland. Daar wist een restauratiebedrijf er de hand op te leggen. Na een maandenlange restauratie ziet de Leopard er weer uit als nieuw. En degene die hem dan koopt, wordt de eerste particulier in Nederland met een Leopard in bezit. Het restauratiebedrijf hoopt er 250.000 aan over te houden. Toekomstig eigenaar moet wel met een volle tank vertrekken. Alleen al het starten kost 20 liter diesel. Oh ja, en het kanon, dat doet het niet meer. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Thursday night, everything's fine, except you've got that look in your eye when I'm telling a story and you find it boring. You're thinking of something to say, you'll go along with it, then drop it and humiliate me in front of our friends. Then I'll use that voice that you find annoying and say something like, yeah, intelligent input, darling, why don't you just have another beer then? call me a bitch and everyone we're with will be embarrassed and I won't give a shit. My fingertips are holding on to the cracks in our foundation and I know that I should let go but I can't. And every time we fight I know it's not right. Every time that you're Kate Nash met Foundations. Een explosief debat vanavond in de Tweede Kamer over hoe kan het ook anders, landbouw natuurlijk. In dat debat werd duidelijk dat er nog een lange weg te gaan is zodat de vier formerende partijen op één lijn komen te zitten. Politiek verslaggever Lars Geerts, goedenavond. Dag Wilfried, goedenavond. Lars, wat zit ze dwars? Je mest. Mest zit ze dwars. Ja, het zit bijna iedereen dwars, maar mest zit de Kamer ontzettend dwars. Nee, bijna 2 jaar geleden verloor Nederland de mestuitzondering die Nederland kreeg vanuit Brussel. En veehouders die moeten vanaf volgend jaar gaan voldoen aan dezelfde mestregels als andere EU-landen. En dat levert een groot probleem op, want wij hebben te veel mest in Nederland. En dat teveel, dat mag niet langer op het land worden uitgereden, maar moet worden afgevoerd voor verwerking. En dat kan boeren tienduizenden euro's per jaar kosten. En de meeste boeren, ja, die kunnen dat gewoon niet betalen en die gaan dan onverweld failliet. Ja, maar dat klinkt toch wel als een naderende ramp dan. Wat gaan de politici doen om dit te voorkomen? Nou ja, dat wilde de Kamer eind vorig jaar ook heel graag van minister Adema van Landbouw weten. Die moest met een plan komen, zo besloten ze. Een plan om dit te voorkomen. En vorige week lekte een deel van dat plan uit. En een van de maatregelen die Adema wilde nemen, of wil nemen, is boeren een vergoeding geven om te stoppen. En dat betekent namelijk dat er minder koeien zijn. Minder koeien betekent minder mest. Nou, de krant was nog niet op de mat gevallen of de wereld van BBB was al te klein. Caroline van der Plas was woedend. Wij willen dit gewoon echt absoluut niet. En het is ook bizar dat een minister een motie uitvoert waarin gevraagd wordt voor een plan van aanpak en vervolgens komt met ik ga miljarden uittrekken om boeren uit te kopen. Dus dat is voor ons echt onacceptabel. En ik ga vanmiddag ook contact opnemen met Adema hierover. Het is natuurlijk ook bizar dat je hier zit te formeren en dat er ineens miljarden uit de kast worden getrokken. Ja, onacceptabel dat Piet Adema zomaar 4 miljard reserveert voor een opkoopregeling voor boeren, terwijl er een nieuw kabinet aankomt. En zo zei ze, die verontwaardiging die was echt niet alleen van de BBB. Die werd gedeeld aan de formatietafel. Het is wel even op tafel gekomen. Hè? Dus niet in onderhandeling, maar het is, wat is dit? En er was wel vrij brede consensus over, dat kan ik wel zeggen. Ja, er was vrij brede consensus over. Sterker nog, er ging een brief met vragen naar Adema waarin hij werd opgeroepen om zo snel mogelijk tekst en uitleg te geven en duidelijk te maken aan die vier partijen waarom die dit soort bedragen uit wilde geven. En dus, gezien de felle toon van BBB, leek het erop dat die plannen van Adema de Tweede Kamer niet zouden overleven. Ja, Lars, ik hoor jou zeggen, het leek erop, dus ja. Het is niet zo. Nee. Daar zat het explosieve in vanavond. Want ineens bleek in het debat dat mocht BBB hebben gerekend op de steun van de nieuwe vrienden, dan kwam ze bedrogen uit. Cor Pierik deed het woord namens BBB en zijn toon was wat anders dan die van zijn voorvrouw. Maar Pierik vond dat Adema ook eens goed moest kijken naar alternatieven en dat er meer tijd moest worden genomen en dat er misschien bij een volgende debat over 2 weken nog eens goed naar gekeken zou moeten worden. Dat schoot VVD en NSC volledig in het verkeerde keelgat. En dat wilden ze Pierik ook echt laten weten. En zij stonden daar niet alleen in. We hebben 25 april dat mestdebat en dan komen die instrumenten die wij voor ogen hebben, die komen op tafel te liggen. Het feit is dat er gewoon dit jaar 300.000-400.000 vrachtauto's mest zijn waar boeren niet weten waar ze mee heen willen. En is de bewustzijn bij BBB aanwezig dat dat echt het probleem is? En hebt u een begin van een oplossing om het probleem op te lossen? Nogmaals, we hebben serieus beginnen van oplossingen daarover. Maar ik vind dat dit debat er zich niet verleent om die oplossingen nu al op tafel te leggen. Ik snak er echt naar, want ik zou ook het liefst de brief van de minister door de shredder willen zetten. En dat het niet nodig is, omdat we het op een andere manier wel bereiken. Maar ik vrees dat we geen alternatief hebben. Maar ik zou de heer Pierik dan toch willen vragen, kan hij ergens een tipje van de sluier oplichten waar deze commissie dan aan moet denken, zodat we ons daar ook in aanloop naar 25 april op kunnen voorbereiden? Ja. Dat ga ik toch niet doen. Nou ben ik toevallig ook nog boer. En mijn boereninstinct zegt mij dat we dat niet voor september dit jaar hebben gefixt. En ik heb in september, om het maar heel plat te slaan, nog maar twee keuzes. Want ik zeg u hier, en dat is koeien naar de slacht of een milieudelict begaan. Wat zou de heer Pierik mij nou adviseren om te doen? Nou, ik zou adviseren om geen van die twee te doen. Ik bedoel, ik denk dat het verstandig is om 25 april het mestdebat te voeren. En dan komen we met wat maatregelen. En de verhouding in de nieuwe coalitie is inmiddels ook glashelder. Drie partijen willen op tijd voor de muur remmen. Maar die ene, die stopt, lijkt het wel, de kop in de mest en scheurt met 130 op de muur af. Ja, BBB stond nagenoeg alleen in het debat. Er bleek een ruime meerderheid te zijn voor die plannen van Adema. Want de mest staat de boeren aan de lippen. En dus is ook het CDA, D66, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en dus de beoogde coalitiepartijen VVD en NSC. En ook, misschien een beetje, ze lieten niet helemaal het achterste van hun tong zien, PVV, wellicht te porren voor deze plannen. Ruime meerderheid dus. Mm-hmm. En waar denkt BBB dan aan als oplossing? Nou ja, voorlopig zien zij heel veel in innovatie. Er is een traject om bijvoorbeeld kunstmest te maken uit dierlijke mest. Renewer heet dat. Dat is net goedgekeurd door Brussel. Dat zou kunnen helpen. Maar wat ze vooral willen is dat Adema opnieuw naar Brussel gaat, of welke minister dan ook, de premier in zijn kielzog, om daar nieuwe uitzonderingen voor Nederland te regelen. Dus naar Brussel en ervoor zorgen dat het gebeurt. Ja, en is dat een heel gekke gedachte? Nou ja, de redenering is nu een beetje dat er waarschijnlijk na de verkiezingen voor het Europees Parlement een rechtse meerderheid is in Brussel. Dat er waarschijnlijk ook een nieuwe rechtse Europese Commissie komt. En dus denkt BBB dat daar in de toekomst misschien wel wat meer te halen valt. Nou, de VVD wil de BBB wel even uit die droom helpen. Aan die gedachte werd namelijk meteen een eind gemaakt door de VVD. En die gebruikte daar even coalitiepartner ChristenUnie voor. En nu zijn er geluiden die in aanloop naar de Europese verkiezingen eigenlijk een beetje op gokken dat er een andere wind gaat waaien in Brussel. Denkt de heer Ginwis dat ook? En gokt de heer Ginwis erop dat als er straks een andere wind gaat waaien in Brussel, dat dan de regenboog aan de hemel zal staan? Maar ik wil natuurlijk de partij van de heer Van Kamp en van de andere coalitiepartijen niet beledigen. Maar mijn ervaring met rechtse politici is in Europa dat ze dan nog beter gaan zorgen voor hun eigen land en niet zozeer een boodschap hebben aan een ander land. Dus iedere koe die in Nederland verdwijnt, die zullen ze in Polen met vreugde opwachten. Heer Van Kamp. Ja, voorzitter, de onvriendelijke beschouwing van de heer Ginwis over rechtse politiek daar gelaten, neig ik het met hem eens te zijn. En voorzitter, dat zien we niet waarschijnlijk straks na de verkiezing, maar dat hebben we de afgelopen jaren ook gezien. We weten dat er een zeer, zeer, zeer rechtse eurocommissaris uit Polen op het landbouwdossier ziet. En wat hebben we daar de afgelopen jaren als Nederlandse ondernemers, wat heeft de Nederlandse agrarische sector daar de afgelopen jaren van gezien, zou ik willen vragen. Ja, zo gebruikte Tom van Kampen van de VVD even zijn oude coalitiepartner, de ChristenUnie, om zijn beoogd nieuwe coalitiepartner duidelijk te maken dat ze in een droomwereld leven. Ja. Lars, het klinkt niet alsof de vier partijen al dichtbij een akkoord zijn aan de formatietafel, nee. Toch? Nou, nee, zo zag het er in ieder geval vanavond niet uit. De frustratie was zo'n beetje voelbaar in de zaal. En zeker bij VVD en NSC. Hoofdschudden, handen voor de ogen. De positie van BBB werd totaal niet begrepen. Past ook in verhalen die ik in Den Haag hoor over frustraties aan tafel. Dat BBB, maar ook andere partijen die formeren, de realiteit niet altijd onder ogen zien. Nog, er is nog een lange weg te gaan, denk je dat? In ieder geval als het op landbouw aankomt. Misschien ook wel als het op details aankomt. Want de bedoeling is dat er op hoofdlijnen wordt geformeerd. Nou, daar is misschien nog wel uit te komen. Ze willen bijvoorbeeld allemaal iets voor de boeren doen. En ze willen allemaal dat het goed komt. Maar wat er dan moet gebeuren, daar zijn ze het niet over eens. Dus hoofdlijnen, daar komen we wel uit. Maar de devil zit altijd, en zo weten we, in de details. Dankjewel, Lars Geerts vanuit Den Haag. Simon & Garfunkel met Cecilia. Ze keren zich af van de overheid, vinden dat ze zelf mogen bepalen of ze zich aan wetten en regels houden, en ze noemen zichzelf soevereinen. In Nederland leveren volgens een vandaag verschenen rapport van politie en inlichtingendienst inmiddels enkele tienduizenden van een klein deel zelfs gevaarlijk zou kunnen zijn. Fiore Geelhoed is criminoloog aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Goedenavond, mevrouw Geelhoed. Goedenavond. Ja, u doet zelf al een tijd onderzoek naar extremisme, radicalisering en complotdenkers. Ziet u overeenkomsten met deze soevereinen? Nou, één ding wat ik dan meteen op voorhand wil zeggen is dat ik het niet meteen zou zeggen dat die hele groep, zeker niet de hele groep, maar radicaal of extremistisch is. Mm-hmm. Dus dat wil ik even voorop stellen. Maar wat ik wel voor parallellen zie, is in elk geval hoe dat label ook wordt gebruikt. Dus toen ik 20 jaar geleden ongeveer met het onderzoek begon, toen was er heel veel zorg over salafisten in Nederland. En er werd er ook een link gelegd met extremisme en radicalisering. En dat zie ik nu ook gebeuren voor mensen die het label complotdenker krijgen of anti-institutioneel extremisten, zoals ze worden genoemd, en soevereine autonomen. Waarbij dan heel erg op dat gevaar ook wordt gehamerd. Ja, maar wilt u nu zeggen dat u vindt dat er niet per se zo'n label opgeplakt moet worden op deze soevereinen? Nou kijk, ik zie heus wel dat er sociale problemen zijn. Dat wil ik ook niet ontkennen. Er is ook een klein groepje waar in elk geval geweld speelt. Maar waar ik wel voor wil waarschuwen, is dat er toch met alle nuances die op zich de NCTV nu ook wel probeert te leggen, hoor. Maar dat je wel moet oppassen met wat voor effecten zo'n label gebruiken heeft voor hoe groepen worden weggezet in de samenleving en die als geheel als potentieel gevaar worden gezien. Mm-hmm. Want dat heeft ook weer negatieve effecten en kan juist ook dit soort ontwikkelingen weer voeden. Ja, goed, het rapport is uit. U gaat zelf ook een onderzoek starten, heb ik begrepen, over soevereinen. Waar geloven zij in eigenlijk? Nou ja, je noemde het zelf net al een deel. Hè, van één ding en is wel dat er heel veel diversiteit ook binnen die groepen is. Dus we gebruiken wel snel dat soort labels. Maar als je kijkt naar de hele grote lijn, waar wel nagenoeg iedereen dan aan voldoet, is dat ze het idee hebben van de overheid die is illegitiem of handelt illegitiem. Dat geeft ook dan het recht om je soeverein of autonoom te verklaren en niet meer naar die overheid te luisteren en in elk geval een deel van de regels niet meer te volgen. Ja, maar je zou dus kunnen zeggen, heel simpel, god, soevereinen zijn gewoon hele slimme mensen die niet meer geloven in de overheid. Nou ja, ik zou ook niet willen zeggen ik zou het niet zozeer aan slimheid of domheid of wat dan ook willen ophangen. Hè. Van soms, merk je vaak in het maatschappelijk debat. Ik zit dan ook wel eens op van die telegramkanalen. En vooral mensen die daar heel kritisch op zijn, die gaan heel erg op slimheid en domheid spelen. Maar ik denk dat hier hele slimme mensen bij zijn. Maar vooral die bepaalde problemen ook in de maatschappij signaleren. Dat wordt ook wel van de groep die het label complotdenker krijgt gezegd, is dat ze ook de maatschappij een bepaalde kritische spiegel voorhouden voor dingen die er in onze samenleving misgaan en beter kunnen. Ja, er staat ergens in het rapport, de opstellers zeggen dat soevereinen zichzelf in de problemen brengen. Maar je zou kunnen zeggen, is het niet eerder zo dat de overheid zij hun in problemen brengt? De omdraaiing ervan? Voor een deel wel. Want dat zou ook weer heel gechargeerd zijn. Maar het is wel een interactie die plaatsvindt. Dus voor een deel heeft ook de overheid natuurlijk door beslissingen die zijn genomen, door ontwikkelingen die we nu zien als een groeiend wantrouwen in de overheid, door een toeslagenaffaire, door bepaalde stellige posities die ze ergens op innemen, bijvoorbeeld met coronabeleid in de tijd, en waar dan later toch weer van teruggekomen moet worden, zie je ook dat vertrouwen tanende is. Of dat partijen meer voor het electorale gewin gaan dan voor het algemeen belang. Zo kunnen we een heleboel ook schandalen bedenken die er zijn geweest. En niet alleen van de overheid, ook van andere instituties. Die noemt de NCTV ook in het rapport. Mm-hmm. Er zijn ook, om even bij mijzelf als wetenschapper te blijven, wetenschappers, daar zijn ook gevallen bekend van fraude en dergelijke. Dus dat er bepaald vertrouwen tanende is, of in elk geval bij een deel van de bevolking minder leeft, dat is niet heel gek. Nee, je zou kunnen zeggen, tot zover niets nieuws. Want dat zie je ook bij de politieke partijen. Daar wordt ook massaal gekozen voor mensen die kiezen voor partijen die geen geloof meer hebben in wat er de afgelopen jaren allemaal is gebeurd in de politiek. Ja, het is echt een gewoon één vorm of één uitingsvorm van bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen die je op meerdere vlakken ziet. Ja. Mm-hmm. Wat heel belangrijk is volgens mij in zijn onderzoek, is dat je die soevereinen, zoals ze dan heten, zelf spreekt. Kunt u constateren of ze dat gedaan hebben? De onderzoekers? Dat weet ik niet. Ik weet niet hoe ze aan deze gegevens precies zijn gekomen. Dan zou dat undercover zijn geweest. Ik kan me niet voorstellen dat ze als NCTV op deze mensen af zijn gestapt. Maar ik ben het wel met je eens dat het heel belangrijk is om met deze groep te spreken. Ik ben zelf een kwalitatief onderzoeker en ik denk dat het heel belangrijk is om de verhalen van mensen zelf te horen en te horen waar ze mee zitten, hoe ze tot die inzichten zijn gekomen. Ze dat allemaal baseren. Maar het feit dat u nu zelf een onderzoek gaat doen naar soevereinen zou erop kunnen duiden dat u vindt dat u het beter gaat doen. Dat u wel met ze gaat spreken. Maar ik heb een heel andere taak. Ik ben een onderzoeker. Ik ben niet iemand van een veiligheidsdienst. Nee. En ik zal dat op een hele andere manier doen. Maar wat wilt u dan onderzoeken? ja, ik wil echt weten van wat zijn nou de redenen dat mensen tot die inzichten komen en wat verwachten ze daar dan van? Maar geen geloof in de overheid, zou je kunnen zeggen, is het antwoord dan. Ja, dat is heel kort. Maar nou moet ik wel zeggen dat de interviews die ik hou, dat die meestal 3 uur duren. Dus dat stopt niet na het woordje. Dat is nog langer dan bij het oog. Dat is nog langer dan bij het oog. Inderdaad. Ja, ja. Nou, dan ga ik u daar veel succes mee eens. Want dit interview zit er inderdaad op. Ja, goed. Ik dank u wel en ik wens u succes met uw onderzoek naar deze soevereine. Dank u wel. As sweet as butter, running down the blade of a double-edged sword. I recall a kiss, a photograph, a near miss. I can't recall the faces of you all. Aan het einde van Turing Breaks, Come and Go. De 15-jarige Ahmed ontvluchtte het gevaarlijke Syrië om vervolgens in Enschede bij een steekpartij te sterven. Morgen staan 5 verdachten voor het eerst voor de rechter. Een rechtszaak waarbij de vergelijking met de beruchte Mallorca-zaak zich nu al opbrengt, want ook hier houden alle jonge verdachten, die 5 dus, de kaken stijf op elkaar. Jan Colijn volgt de zaak voor RTV Oost. Goedenavond, Jan. Goedenavond, Wilfried. Wat is daar gebeurd die vrijdag voor kerst? Ja, daar hebben 2 groepjes, dat wil zeggen Ahmed en zijn vriendje, die hebben daar gelopen. En vervolgens kwamen ze daar een groep tegen en is er een woordenwisseling ontstaan. En naar verluidt, eigenlijk zonder enige reden, is er over en weer wat geroepen. En uiteindelijk is dat uitgemond in een steekpartij, een dodelijke steekpartij. Ahmed is geraakt, beide zijn geraakt. Ahmed is nog gereanimeerd, maar overleed is te plaatsen aan zijn verwondingen. Ja. De andere jongen is later geopereerd en die werkt nog aan zijn herstel. Oké, okay. Ja, en Ahmed was 15 jaar, hè? Wat was zijn leventje in Enschede? Ja, hij viel onder een voogdijinstelling en woonde samen met 2 andere minderjarige jongens. Woonden die in een huis aan de Wilhelminastraat. Een paar straten verderop. En eigenlijk weten we tot op heden nog heel weinig van hem. Ja, hij is heel wrang natuurlijk, maar de situatie in Syrië ontvlucht. En dan kom je om het leven bij een steekpartij. Als gevolg van uitgaansgeweld, noem ik het maar even. Ja, wat ik niet begrijp, Jan. Zo goed ken ik Enschede niet. Maar uitgaanscircuit, camera's die ergens kunnen hangen, binnen of buiten. Ja. Zijn die er, die beelden bijvoorbeeld? Wordt daarmee niet heel veel duidelijk? Er hangen camera's in dat gebied. Het is ook een redelijk bekend uitgaansgebied. In die zin, de politie, of berucht zou je bijna kunnen zeggen, de politie moet daar regelmatig optreden. Er hangen camera's, maar juist die steekpartij die heeft zich buiten het zicht van de bewakingscamera's afgespeeld. Vandaar ook een oproep ongeveer een maand later van de politie van, want er waren toch geluiden dat de steekpartij gefilmd zou zijn met mobieltjes. En de oproep van de politie van, alsjeblieft, lever je video's bij ons in. En desnoods anoniem, maar kom met video's, want dat kan belangrijk bewijsmateriaal opleveren, uiteraard. Ja, en de verdachten, het zijn de vijf, hè? Is dat een groep die met elkaar optrekt? Ja, 7 verdachten in totaal. 2 hebben een dusdanige rol dat ze weer op vrije voeten zijn gesteld. Er zijn 2 minderjarigen die komen morgen uiteraard bij de kinderrechter achter gesloten deuren. Vervolgens is het de beurt aan 3 jongvolwassenen. Alle 7 verdachten zijn in de leeftijd van 16 tot 21. En ze maken deel uit van, zoals dat heet, de Noorderhagengroep. De Noorderhagen is een straat in Enschede. En er is al jarenlang een groep jongeren, hangjongeren. Hangjongeren is denk ik toch een eufemisme, want ja, ze worden in verband gebracht met gedwongen prostitutie, wapenbezit, drugshandel, noem maar op. En dat is een groep die eigenlijk voortdurend wisselt van samenstelling. Maar die houden zich daarop en ze hebben de speciale aandacht van zowel politie, maar ook de gemeente heeft een speciale projectgroep opgezet. En daar maken zij deel van uit. Zij zouden behoren tot de jonge aanwas van de Noorderhagengroep. Zo hebben wij te horen gekregen, collega Tom Meerbeek en ik. Ja, en die 5 die zitten dus maanden vast, maar die beroepen zich op hun zwijgrecht. Die zeggen niets. Ze ontkennen en ze praten wel. Voornamelijk. Ja, we houden voornamelijk de kaak op elkaar, hebben we begrepen. En het is wel redelijk uitzonderlijk dat met name minderjarigen zo lang worden vastgehouden. Maar je hebt het natuurlijk wel over een levensdelict. Ja, en dat is ook de vergelijking die zich dan opdringt met Mallorca. Daar werd ook iedereen deed het zwijgen ertoe. Vandaar dus dat nu echt belangrijk is wat heeft justitie aan bewijsmiddelen, eventueel video's. En de vraag is ook, gaan ze alsnog een verklaring afleggen natuurlijk? Want je hebt het over minderjarigen, of in ieder geval hele jonge verdachten die maandenlang achter de tralies zitten. Hoe reageren ze erop? Het lijken niet doorgewinterde, keiharde criminelen. Dus de vraag is even van wat we morgen te horen krijgen tijdens deze eerste proforma-zitting. Ja, maar zou het kunnen zijn dat ze daarmee de verdachten dus de dans ontspringen door zich te beroepen op dat zwijgrecht? Ja, dat is de grote vraag. Voorheen kwam je daar, kon je daar nog eventueel mee wegkomen bij een rechtbank. Want dan we hebben nog ooit een vonnis gehad van een motorbende. En daarin kon de rechter niet aantonen van de rechtbank van wie nou de verdachte was. En toen zijn ze allemaal, begreep ik, vrijgesproken of hebben een lichtere straf gehad. Maar de laatste jaren zie je toch echt wel. Op het moment dat je het zwijgen ertoe doet, er zijn 2 zaken, 2 aspecten die dan een rol spelen. Een rechter probeert natuurlijk tijdens een rechtszaak zo goed mogelijk te achterhalen wat er is gebeurd tijdens een gedurende misdrijf, tijdens deze fatale avond. En als jij dan als verdachte dat frustreert, dan win je daar niet mee aan sympathie. En dan heb je natuurlijk nog de nabestaanden die met allerlei prangende vragen leven over de laatste momenten van hun geliefde. Jij kunt daar als verdachte dan eventueel een antwoord op geven. Als je dat dan niet doet, ja, dat kan je dan behoorlijk zwaar worden aangerekend. We hebben met mijn collega Tom Meerbeek en ik hebben we veel geschreven over de kwartetmoord in Enschede. Een vader en 2 zonen die 4 mensen hebben doodgeschoten. Deden stelselmatig zwijgen ertoe. En toen zei de rechtbank op een bepaald moment samen uit, samen thuis, alle 3 levenslang. Dat was een vrij uniek vonnis. En weet je trouwens of de advocaten van de verdachten hebben geadviseerd om zwijgrecht te gebruiken? Ja, dat is even de vraag. De advocaten willen daar niks over kwijt. Het heeft ook enige tijd geduurd voordat de verdachten zijn opgepakt. Zat een aantal dagen zat daartussen. Dus misschien hebben ze toch dat op elkaar afgestemd. Van hou je kaak op elkaar. Dat is onduidelijk. En ja, we hebben het ook te maken met minderjarige verdachten. Dan zijn dat is allemaal een beetje conform zoals die Mallorca-zaak eigenlijk, hè, Jan? Sorry? Het lijkt in dat opzicht echt wel op die Mallorca-zaak, waarin ze met elkaar dat tenken hebben afgesproken. En toen speelde DNA op schoen van de hoofdverdachte die in eerste aanleg 7 jaar kreeg. Speelde een belangrijke rol. En later zei het gerechtshof zei in hoger beroep van ja, dat DNA zit inderdaad op zijn schoen, maar kan er ook onder andere omstandigheden zijn opgekomen. Ja. En toen kwam die toch weg met 32 maanden, waarvan 3 voorwaardelijk. Een aanzienlijk lichtere straf. Ja. Morgen is de proforma-zitting, hè, trouwens. Hè? Ja. Ja. Ja. Wat, zijn de verdachten erbij aanwezig? Weet je dat al? Wat we weten is dat ze erbij zijn. In ieder geval de drie meerderjarigen die wij dan te zien krijgen. Ja. En de rest speelt zich buiten ons zichtsveld af. Ja, en wat verwacht jij van dat moment? Ja, we hopen vooral meer te horen over wat voor bewijzen heeft justitie. Want misschien gaan de kans is niet ondenkbeeldig dat de advocaten gaan proberen om ze uit voorarrest te krijgen. En dan zal justitie toch moeten zeggen van wat er ligt aan bewijzen tegen ze. Er is ook nog heel opvallend, is er een oproep gedaan om een bepaalde getuige, dat is een soort van vredestichter, die heeft nog geprobeerd om de vechtende partijen uit elkaar te halen. Die heeft zich later gemeld. Wat daaruit is gekomen, daar hopen we misschien morgen ook nog iets meer over te horen. En de vraag is, komen ze alsnog met de verklaring? Zijn ze misschien wel beu het stilzwijgen en gaan ze iets zeggen? Ja. Maar eerlijk gezegd, de geluiden die we hebben gehoord, verwacht je het niet op dat ze iets gaan zeggen. Nee. Ik dank je wel, Jan Colijn, journalist bij RTV Oost. Het sneeuwt nu. Het sneeuwt nu op luim. En de sneeuw neemt een duik. Neemt een duik vlug. Het sneeuwt nu op luik. De Zwarte Maas grijnst in een ijswit gezicht. Ja, dat was Beatrice van der Poel met haar versie van Il neige sur Liège van Jacques Brel. En het heet in dit geval Sneeuwt op Luik. Veel Nederlanders kennen die stad, Luik, nauwelijks. Zien alleen wat lelijke gebouwen als ze langs de Maas razen, als ze in de file staan, richting Frankrijk. En de wielerliefhebbers die kennen het natuurlijk als de start van de klassieke Luik-Pastenaken-Luik. Maar dan houdt het vaak wel op. Mensen razen eraan voorbij. Goedenavond, Bart Jungman, schrijver van het boek Luik. Mooie titel, simpele, heldere titel. Had je vroeger ook zo'n hekel als je daar langs Luik reed? Want je rijdt wel voor je gevoel langs, hè? Ja. Ja, je raast er doorheen en er zijn zelfs op de linkerbaan van die speciale tunneltjes om je extra snel door Luik te leiden. ik had dat vroeger ook wel. Tegelijkertijd fascineerde me wel. Ik kan me herinneren dat wij als gezin daar ook wel op vakantie doorheen reden. En Het had gewoon een zekere aantrekkingskracht. Maar, dat maar misschien... welke aantrekkingskracht dan? Nou ja, het had iets duisters. En je vermoedde iets daarachter. Wat je niet te zien kreeg vanwege al die hoge flatgebouwen. En waar kwam de familie vandaan? Waar kwamen jullie vandaan? Ja, wij kwamen uit Bilthoven. Uit het nette Bilthoven. Ja, dus de luik maakte het best interessant. Ja. En jij bent altijd verslaggever geweest. Ook lang journalist bij de Volkskrant. En liep zo'n beetje tegen je pensioen aan. En toen las ik in je boek, toen wilde je nog een keer iets. Je had nog een plan voor jezelf. Nee, het is anders. Het pensioen was al aangebroken. En dat wilde ik niet ongemerkt voorbij laten gaan. Dat wou ik markeren met een... aanvankelijk met een grote reis door een ver buitenland. Ja. Maar goed, vanwege vrouwen en kinderen en andere sentimenten en praktische bezwaren. Werd ver relatief, werd 225 kilometer. Het verre buitenland werd het meest nabije buitenland. Want zo heb ik Luik wel leren kennen in die periode. Dat ik verslaggever was voor de Volkskrant. Ja, maar goed, dan kun je naar Charleroi. Je kunt naar Bergen. Ja. Je kunt naar Antwerpen. Ja. Maar je gaat naar Luik. Ja. Nou ja, dat is het meest dichtbij. En bovendien is dat ook goed bereisbaar. Ja. Dus heb je gewoon een plekje gezocht, hè? Een soort Airbnb of wat heb ik Airbnb een appartementje gevonden, een hele en je viel onmiddellijk op een bureau wat er stond, las ik. Ja. Ja. Via op de foto's. Ja, ja dat het deed me heel erg denken aan een liedje van Harry Nilsson, Good Old Desk. Waarin het bureau een soort houvast is in een vreemde omgeving. En dat sprak me erg aan. Dat duidt erop dat je eigenlijk al meteen zou denken, daar ga ik aan schrijven. Was dat niet gelijk het idee? Nou ja, het idee was wel schrijven, maar niet publicabel schrijven. Het idee was vooral om, nou ja, wat ik daarnet al zei, het moment van het pensioen te markeren. Wat ligt er achter me en wat ligt er voor me? De fase van het ouder worden is afgesloten. Ja, met want je was ook nog een tijdje postbode geweest. Ik ben ook een tijdje postbode geweest, ja. En daar ben je nog dus even teruggegaan naar de krant en toen niet meer terug. Als postbode ben ik pensioen gehaald. Oh ja, oké. Okay. Ja. Maar wat dacht je daar te vinden dan in Luik eigenlijk? Nou ja, ik vond het vooral een decor voor introspectie, dacht ik in eerste instantie. Ja. En een interessant decor en een decor wat ook wel uitnodigde tot verdere ontdekkingen. Ja. Maar ik had niet het idee dat het zo'n interessante stad zou zijn, dat het zo'n veelzijdige stad was. Maar was je aanvankelijk, je zegt introspectie, dan zit je daar aan het bureau met een wit velletje. Ja. Je kijkt dus naar buiten. Was het in het begin erg vereenzamend? Confronterend? Ja, ik had het zo gepland dat ik een staart van de winter zou meemaken. In de hoop dat het nog eens een keer Liège op Liège zou opleveren. Dat heeft het nauwelijks gedaan. En dat ik daarna in de lente goede moed zou krijgen. Nou, die goede moed is wel gekomen, maar die eerste maand, zeg maar de wintermaand, ja, die viel me wel zwaar. Ik heb wel heimwee gehad, ja. Ja. En wanneer kantelde dat? En waardoor kwam dat? Ja, dat kantelde omdat ik op een gegeven moment zeg maar een beetje loskwam van mezelf en meer oog kreeg voor mijn omgeving en voor Luik en ontdekte wat de stad te bieden heeft en hoe veelzijdiger die is dan op eerste gezicht. Veel groener dan iedereen denkt. Veel interessanter in historisch opzicht. En ook op een hele prettige manier een rauwe stad. Ik heb veel moeten denken aan een liedje van The Pogues, Dirty Old Town. Wat een beetje de rauwe romantiek van Engelse fabrieksteden kenschetst. Dat zit ook wel een beetje aan Luik. Ja, ik begrijp in de eerste deel van je boek, uiteindelijk ga je natuurlijk altijd een keer ergens eten of een café in. Dat vind ik altijd nogal een stap. Ergens naar zo'n café, spreekt de taal wellicht niet goed. Nee. Maar toch had je daar een goed gevoel in die cafés en in die restaurants. Ik heb een paar hele leuke cafés ontdekt. Ja, wat viel je daaraan op? De kameraadschappelijkheid, het zijn hele gulle mensen, Walen. Ik heb België altijd geassocieerd met Vlamingen. En die leer ik kennen als leuke, oorspronkelijke mensen over het algemeen. Maar ja, zoals de meeste mensen, als je aan België denkt, denk je aan Antwerpen en Gent en aan Vlaanderen. En als Wallonië te sprake komt, denk je aan Ardennen. Maar dat is meer een decor voor een vakantie. Maar ik heb me heel erg, ben heel erg verrast geraakt door de volksaard. En hoe mensen met elkaar omgaan. Ook verschillende type mensen die toch op één plek kunnen wonen met elkaar. Ja, ja. Dus ik moest echt denken aan het motto van Frankrijk, gelijkheid, vrijheid, broederschap. De smeltkroes. Dat zit heel erg in Frankrijk. Het is een Luik is een smeltkroes. Ja, het heeft natuurlijk een hele erg Italiaanse inslag. Er zijn heel veel Italianen na de Tweede Wereldoorlog in de mijnbouw terechtgekomen. Ja, het steenkoolakkoord. Steenkoolakkoord. In de mijnen te gaan werken. Ja, ja. Ja. Het schandalige steenkoolakkoord. Dus naast de beroemde gehaktbal die je daar gegeten, was het Italiaans eten ook goed, ja, Bart. Ja. Ja. Ja. En je ging er ook met misschien een mooie romantische reden dat Simenon is daar geboren, hè, de schrijver. Ja, ja, dat heeft ook zeker een rol gespeeld. Ja. In welk opzicht? Nou, omdat ik een groot liefhebber ben van Simenon. En nou ja, wat ik altijd heel erg in Simenon gewaardeerd heb, is hoe hij tamelijk morsige, eenvoudige mensen diep kan gaan geven. En ja, ik heb dat ook wel een beetje teruggezien, dat morsige in Luik, zeker in Oetremeuze, de wijk waar hij vandaan komt. Wat ik een beetje omschrijf als het Jordaan van Luik, maar dan oorspronkelijker en echter. Ja, daar lopen allerlei typen voor die je ook in de romans van Simenon tegenkomt. Ja, want jij stelt ook ergens in het boek nadrukkelijk van, mijn vak is verslaggever en eigenlijk is Simenon dat ook wel geweest. Ook is een fictieve werk. Ja, nou ja, hij was natuurlijk oorspronkelijk verslaggever. Ja. Zo is hij begonnen. En ja, hij, de manier waarop hij zijn verhalen opbouwt, wanneer hij op de oog heeft voor de omgeving. En hoe die dat opschrijft, daar zit wel een reportagekant in, ja. Ja. En ben je dan, ja goed, je hebt geen pijpje opgestoken, neem ik aan, zoals Simenon, maar je bent daar rondgelopen, je bent naar musea geweest, je hebt mensen ontmoet. Ja. Naast het romantische deel is er ook een heel modern, nieuwe station, wat een grote invloed heeft op die stad. Ja. Vind je dat ook goed? Vind je dat mooi? Is het geslaagd? Ja, ik heb er heel erg aan moeten wennen, maar dat geldt voor veel aanluik, ook aan de lelijke flatgebouwen. Op de eerste hoop is het een tamelijk misplaatst architectonisch monstrum in de wijk waar het staat. Maar ik snap wel dat Luik daarmee een gooi naar de toekomst doet. Luik is een stad van breken en bouwen. Het heeft een enorme veerkracht. En je merkt wel dat daarmee iets in gang gezet wat de stad wel ten goede zou komen uiteindelijk. Kleine grote Landmark. Stad. Ja, kleine grote stad. Ja, dat zegt Simenon. Hè. Is er een mooie kleine grote stad dan Luik? Ja, het is ook iets wat de aanvankelijk eenzame Bart toch als een omsloten plek voelde waar hij zich thuis ging voelen. Ja, de ondertitel van mijn boek is een liefdesverklaring. En dat is ook, ja, dat is het ook wel geworden naar mijn idee, het boek. Is het ook een reisgids? Ik zou het eerder een stadsbiografie noemen. Een reisgids is toch meer iets wat je aanschaft als je al een bestemming hebt gevonden. En dit is meer, nou ja, bedoeld om waar wil ik naartoe? Ja, nou, ik dacht ook gelijk dat de Luikenaren, zeg je dat eigenlijk zo? Ja. Dat die er heel trots op kunnen zijn, hè? Dat het vertaling behoeft. Ja, nou, ik de mensen die ik in Luik heb gesproken, ik ben er vandaag nog geweest, die zijn ook heel erg geïnteresseerd. En er wordt ook in Luiken zelfs een presentatie georganiseerd. Dus heel gek. Wie weet. Ja. Bart Jungmann schreef Luik, een liefdesverklaring. Uitgeverij Pluim gaf het uit. In het Nederlands nog, ga het lekker lezen. En ontdek vooral deze mooie stad. Ik dank je wel voor je komst, Bart Jungmann. Morgen zit hier Jeroen Wollars. En ik wens je nog een hele goede nacht. Wat ik nog te zeggen had, dauert een sigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Ster. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij bestaat 200 jaar en krijgt daarom als eerbetoon een unieke herdenkingsmunt. Deze gelimiteerde gouden en zilveren munten zijn nu online verkrijgbaar. Koop ze nu bij de Koninklijke Nederlandse Munt op knm.nl. Hey batterij! Hey batterij! Wat is er? Ik voel me zo leeg van binnen. Nou, dan moet je helemaal terug naar je basis. Naar de winkel waar je vandaan komt. Dan voel je je in no time weer. Herboren? Nee, gerecycled. Lege batterijen, waar je ze koopt, kun je ze kwijt. Kijk voor recycle-inleverpunten en instructies op legebatterijen.nl. Bestel de unieke herdenkingsmunt voor de Nederlandse Reddingmaatschappij op knm.nl. Alle ballen verzamelen! Ja, want Lotto is jarig! Al 50 jaar is het elk weekend spannend of jouw geluksgetallen vallen. En om dat te vieren, verdubbelen we aanstaande zaterdag alle geldprijzen tot 25.000 euro. Dus koop snel je Lotto-lot in de winkel of op lotto.nl. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Is het gras groener bij de buurman?